قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ابراہیم علیہ السلام نے ان دو نووارد فرشتوں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، بجز لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے. ہم تو آپ کے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان کے سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دیجئے تو آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی قوم کے لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. قوم لوط پر عذاب الہی کا نزول. ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈر خوف جاتا رہا بلکہ بشارت بھی دی گئی تو اب فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی. انہوں نے بتلایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹنے کے لیے ہم آئے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی آل نجات پا لے گی. ہاں، اس آل میں ان کی بیوی بچ نہیں سکتی، وہ قوم کے ساتھ رہ جائے گی اور ہلاکت میں ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی. یہ فرشتے نوجوان حسین لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا، تم بالکل ناشناس اور انجان لوگ ہو. تو فرشتوں نے راز کھول دیا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے جسے آپ کی قوم نہیں مانتی تھی اور جس کے آنے میں شک و شبہ کر رہی تھی. ہم حق بات اور قطعی حکم لے کر آئے ہیں، اور فرشتے حقانیت کے ساتھ ہی نازل ہوا کرتے ہیں، اور ہم ہے بھی سچے. جو خبر آپ کو دے رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی کہ آپ نجات پائیں اور آپ کی یہ کافر قوم ہلاک ہو. لوط علیہ السلام سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرتے ہی آپ اپنے والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، خود آپ ان سب کے پیچھے رہیں تاکہ ان کی اچھی طرح نگرانی کر سکیں. یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے آخر میں چلا کرتے تھے تاکہ کمزور اور گرے پڑے لوگوں کا خیال رہے. پھر فرما دیا کہ جب قوم پر عذاب آئے اور ان کا شور و غل سنائی دے تو ہرگز ان کی طرف نظر نہ اٹھانا، انہیں اسی عذاب و سزاب میں چھوڑ کر آپ کو چلے جانے کا حکم ہے. چلے جائیں گویا ان کے ساتھ کوئی تھا جو انہیں راستہ دکھاتا جائے. ہم نے پہلے ہی لوط علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ صبح کے وقت یہ لوگ مٹا دیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان کے عذاب کا وقت صبح ہے جو بہت ہی قریب ہے.